ljusa nätter, vackra blommor överallt. Vill man önska mer, vad finns då mer att få? I de ljusa sommarminnen vi har kvar när det blir kallt, finns vår längtan efter sommaren ändå. Det är sommar i min trädgård, hela himmelen är blå. Ifrån havet sparkar vindarna ibland. Ja, nu är det skönt att leva, höra en liten lärka slå sina drillar i ett soligt sommarland. Varma dagar, ljusa nätter, vackra blommor överallt. Vill man önska mer, vad finns då mer att få? Sommarminnen vi har kvar när det blir kallt, finns vår längtan efter sommaren ändå. När som regnet sakta faller som en gåva ifrån sky, och när solen sedan ler mot mig igen, ser jag dagen som små glädjetårar glittra för min syn. Och jag älskar, ja, jag älskar sommaren. Varma dagar, ljusa nätter, vackra blommor överallt. Vill man önska mer, vad finns då mer att få? I de ljusa sommarminnen vi har kvar när det blir kallt, finns vår längtan efter sommaren ändå. Ljusa nätter, vackra blommor överallt. Vill man önska mer, vad finns då mer att få? I de ljusa sommarminnen vi har kvar när det blir kallt, finns vår längtan efter sommaren ändå.